think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap them, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. În urmă cu fix 8 ani spuneam pentru prima dată bun găsit la Kiss FM. Andreea Berghia sunt. O zi importantă pentru mine, cel puțin. 8 ani de Kiss FM împliniți deja. Cu alte cuvinte, o ediție un pic mai specială de Romanian Top 100. Bun găsit, vă spun și numele colegului Dan Marcu, se ocupă de recapitulări, de partea de producție a clasamentului și nu uităm de colaboratorii noștri mediaforest.ro. Dăm startul cu o coborâre pe locul 100, Zac Noel, Loca People, new entry pe locul 99, Anya, Fool Me. If you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. În România, în Top 100, direct pe 99, Fool Me am ascultat. Pe 98, Randy Anybody. Avem Aranda Marquez cu Shambhala pe locul 97, iar pe 96, Katy Perry E.T. Ascultăm locul 95, Armin Van Buuren și Nadia Lee. Feel so good. Cause it's a sweet thing. feel so good. Mai sus pentru Armin Van Buuren și Nadia Lee, Feel So Good, i-am privit la locul 95. În 94 coboară Swedish House Mafia și John Martin, Save the World. Avem Alex Gaudino și Kelly Rowland, What a Feeling, re-entry pe 93. Iar pe locul 92, Ricky L și MCK, Born Again. Babylonia. That doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. to survive. Because I won't miss you, any good you Babylonian. Respectat Avicii pe 91, Fade into Darkness, urcă 6 locuri. Avem prima recapitulare de astăzi, revenim cu primele 90 de locuri în România, în Top 100. Number 100. La gente esta muy loca. What the fuck? Number 99. Number 98. Number 96. Number 95. Number 94. Înapoi la hiturile momentului în România. Pe 90 revin Martin Solveig și Dragonet cu Hello Matias. Coboară pe 89 cu Missing You. Iar noi avem parte de noul single Alex Velea, 6 locuri mai sus pe 88, Whisper. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Number 19. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Pe 88 am ascultat Whisper. Avem Fly Project și Goodbye în coborâre pe 87, pe locul 86 David Guetta, Where Them Girls At. Și avem Olly Murs, Heart Skips A Beat, 10 locuri mai jos pe 85. Ascultăm Andreea Bănică, Sexy, pe 84. I'm not afraid to săptămâna petrecută pe locul 84 de Andreea Bănică, sexy. Andreea Bănică invitată la Kiss FM mâine în vedete Facebook după ora 16. Pe locul 83 dăm de Enrique Iglesias, Tonight. Avem Comi Perez, Some Love în coborâre pe locul 82, iar pe locul 81 ascultăm Britney Spears, Criminal, 7 locuri mai sus. Registrată de Britney Spears. Noul ei single, Criminal, s-a oprit pe 81. Ne întoarcem imediat, avem recapitulare plus primele 80 de locuri în Romanian Top 100.